Wszystko do znalezienia. I to po mandaryńsku. Tak się stara. Tak chciałby nieba przychylić dr Wilczur słuchaczom, że aż po tajwańsku. I po tajwańsku. Dobrze, że lingwiści stosowani o 3 w nocy nie słuchają. Wykleliby mnie. Po mandaryńsku. Po mandaryńsku wszystko wypisane. Można sobie sprawdzić dowodnie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa. Mógłbym zachęcić oczywiście do pisania do audycji, ale no, kłopot z odczytaniem, bo to tydzień trzeba czekać. Dziś pisane, za tydzień odczytane. No to może czas na coś od Basi, która za punkt honoru przyjęła sobie zablokować skrzynkę i zakorkować skrzynkę audycji swoimi listelami i to jeszcze z załącznikami dosyć dużymi. Basia donosi. Uff, to po audycji zeszłotygodniowej. Idę zaraz spać. A dzień był naprawdę wspaniały. W związku z tym przede mną wspaniały rok. Śpieszę donieść, dlaczego dzień był wspaniały. Więc Basia donosi. Otóż dzień był wspaniały, gdyż był bardzo przyjemny. strefa@polskieradio.pl. Jak widać, po 3 czytamy już wszystkie, nawet te najbardziej poczciwe listele, a nie tylko ważkie. No dobrze, to co my tam ostatnio mieliśmy? Mieliśmy rozhukanych i bardzo hałasujących Tajwańczyków, no to może coś takiego bardziej syntetycznego i to z Europy. No będzie płodozmian? Będzie płodozmian. No, tylko nie wiem, czy miejsce pochodzenia, kraj pochodzenia, no nie dość, że z Belgii, to jeszcze z Brukseli. No, no ale dobrze. W końcu jest po 3. Kto tego słucha? Zespół zwie się Fanfar. Hit. Fanfar, tak się zwie ta belgijska grupa pochodząca z Brukseli i to śpiewająca bynajmniej nie po francusku, jak było słychać, ale po flamandzku i to podobno jeszcze w jakimś żargonie brukselskim. To nawet dr Wilczyr jako lingwista stosowany, acz często niestosowny, chyba już nie, troszeczkę czuje się niekompetentny tej sprawie. No, w każdym razie płodozmian zrealizowany. No i na przykład można odesłać na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, no żeby każdy wreszcie się zapoznał z tym, jak się pisze nazwę danego zespołu albo tytuły, które były obecne w strefie. Kogo to interesuje? Ręka w górę. No dobrze, a cały czas oczywiście można pisać. No, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, a tydzień temu napisała Basia, którąż to mamy godzinę, o, to już tak z 10 po 3 będzie można, można czytać takie, powiedziałbym, dosyć osobiste wynurzenia słuchaczy. Otóż chyba tydzień temu, jako lingwista stosowany, bo tylko język miałem na myśli, powiedziałem, że estoński to chyba najbardziej seksowny język na świecie, ponieważ połowa wyrazów kończy się na seks. Na przykład terwi seks to na zdrowie po estońsku. Niestety niektórzy słuchacze wzięli sobie to do serca i nie do końca zrozumieli przekaz doktora Wilczura. Basia donosi. Niechże pan przestanie z tym seksem. Błagam. Pan nie ma litości. Ja tu sobie, taka nieszczęsna, siedzę w samotności. Nikt mnie nie chce. Najwyżej na koncert Ewy Farny. Zdaniem mężczyzn zasługuje. A w sprawach seksu to ja, wie pan, lubię słuchać Jana. Sebastiana Bacha, ale i tak już mi się znudziły te jego sekstety. Temat podejmuje też Kuba. Czyli sprawy, jakież to przyjemności mogą czekać mężczyzn w delegacji. Czytamy. Od ponad roku żyłem w przekonaniu, że strefę zdjęli. Aż tu dzisiaj wygnało mnie w delegację. Włączam radio w samochodzie o trzeciej. Nad ranem oczywiście. A tam doktor Wilczur. Bardzo mnie to ucieszyło. Pozdrawiam z trasy na Górny Śląsk. No, myślał, że zdjęli. No proszę. Trzeba było uważać. No właśnie. Dobrze, to my tu tutaj gadu. Jeszcze nas oskarżą, że o seksie rozmawiamy. A to wszak audycja muzyczna. A ja tylko o estońskim mówię przecież. No to oczywiście w ramach płodozmianu mamy tutaj coś ostrzejszego i cięższego niż było do tej pory. Zespół z Białorusi zwie się Zmiaja. Glitter. bierz to na czym ostawuję. Lecz na nic to koniu, ty nie był zdolnym. Na piraporce mu duszy został se za boją. Ja, czyli Zmija. No, niezwykle adekwatne co do, powiedziałbym, zawartości muzycznej. Też będzie wszystko wypisane i to Grożdanką również. No, trzeba ułatwiać słuchaczom. No, gdyby na przykład ktoś szalony na tyle się znalazł, aby chciał sobie poszukać tych wszystkich wykonawców, dalej to jakoś pociągnąć, no to oczywiście umożliwiamy. Pozwalamy. Trzeba tylko zajrzeć na skromną drobną, która zapełni się tam po śniadaniu drugim, trzecim, kiedy doktor Wilczur wyśpi się po prostu po tej audycji. No i w pierwszej wolnej chwili wstawi wszystkie tytuły i wykonawców na skromną drobną, niepozorną podstronę strefy. No mam nadzieję, że wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv ostro, skocznie, czasem mrocznie. Zmiaja, czyli Zmija z Białorusi. Odkładamy. W takim razie, no, tak sobie myślę, że to może być jakieś 20, 21, minut po trzeciej, a podejrzewam, że o tej porze, oj, słuchacze jakoś tak się wytracają. Co my na to? Nie spać! Nie spać! No i oczywiście płodozmian cały czas musimy zachowywać. To teraz przynajmniej będzie spokojnie. Finezyjnie. Ba! Nawet melodia będzie, czego można by się było nie spodziewać po mrocznych Finach, którzy przecież w ciemności i w mroku żyją i nie w głowie im komponowanie jakichś ładnych, subtelnych melodyjek. A tu proszę. Zen Cafe. Olisiko käynyt vahinko? Olisiko päässyt käymään niin? Sinä asut leinikossa, minä korkeudessa, jossa asiat on usein vaikeita. Sinä tiedät matalista asioista enemmän. Minä vedän suuret linjat, ainakin mä luulen niin. Minä saatan ajatella itsenikin tainnuksiin. Luulet, onko meidän mahdollista onnistua? Minä olen varma siitä, turha kylvää, jos ei niitä sen verran on tulos vastuuta. Hei, mä olen jättiläinen, vanhan suun jälkeläinen. Me varmaan yhteen sovitaan. Saattaa mennä monta päivää, etten sua ymmärrä. Silti antais tuntiakaan pois sen niistä päivistä. Olet mulle virhe, jota tahtoisin en kadottaa. Olet mulle perkele ja olet mulle satua. Mä olen jättiläinen, vanhan suun jälkeläinen. Me varmaan yhteen sovitaan. Toivon, et kasva tai haaveile suuremmasta. Olen jättiläinen. Ei, mä olen jättiläinen. Vanhan suun jälkeläinen. Et varmaan yhteen sovitaan. Jättiläinen. Jättiläinen. Yhteen sovitaan. Yhteen sovitaan. Me kohtaisimme aina silloin, kun on tärkeää. Se, ettei kukaan häiritse tai pääse käskemään. Me antaisimme toisillemme hiljaisuuteen syyn. Niin sinä ostat aikaa siis ja minä sitä myyn. Olet todella kaunis, elät vain yhden kerran. Olet todella viisas, elät vain hetken verran. Olet todella kaunis, elät vain yhden kerran. Olet todella viisas, elät vain hetken verran. Me kestäisimme toisiltamme mitä tahansa. Se mitä saisin sinulta, se voisi korvata. Ne levottomat illat sekä unettomat yöt. Ajat turhan hapuilun ja mitättömät työt. Olet todella kaunis, elät vain yhden kerran. Olet todella kaunis. osas elä vain hetken verran. Olet todella kaunis, elä vain yhden kerran. Olet todella viisas, elä vain hetken verran. Minä tarttuisin sinun kysymättään. Minä pelkäisin sinun saen olla. Minä tarttuisin sinun kysymättä. Minä pelkäisin sinun saen olla. Minä tarttuisin sinun kysymättä. Minä pelkäisin sinun saen olla. Minä tarttuisin sinun kysymättä. Minä pelkäisin sinun saen olla. Minä tarttuisin sinun kysymättä. Minä pelkäisin sinun saen olla. Olet todella kaunis. Elä vain yhden kerran. Olet todella viisas. Elä vain hetken verran. Olet todella kaunis. Elä vain yhden kerran. Olet todella viisas. Elä vain hetken verran. Todella kaunis. Elä vain yhden kerran. Toisillemme ihmeen tekemään, jos sinä pystyt niin kuin minä pystyn näkemään. No proszę, nawet mamy trochę melodii w Strefie Rock'n'Rolla wolnej od Angola. Ten fiński zespół zwie się Zen Cafe. Wszystko oczywiście wypiszę łącznie z akcentami. Po fińsku, fiński bardzo podobny do polskiego. W tym mianowicie, że czyta się mniej więcej tak samo jak się pisze, co jest niezwykłym ułatwieniem fińskim, oczywiście poza wszystkimi utrudnieniami związanymi na przykład z odmianą przez przypadki. Tam chyba jeszcze więcej przypadków niż w polskim, więc no, fińskiego to chyba tylko od oseska się można nauczyć dobrze, a potem to już jest chyba niemożliwe. Zen Cafe, tak się nazywa ten zespół. Jedna z nielicznych tej chwil melodyjności w tej audycji, no niestety, niestety. strefa@polskieradio.pl. Przypominam, ale nie zachęcam, bo wiadomo, no ciężko jest z tą korespondencją. Tydzień trzeba czekać, taki tryb produkcyjny audycji. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, ale niektórzy są niezmordowani. A ponieważ no, piszą tylko najwięksi wariaci do strefy, no to będziemy czytać wariatów, no nikt nie chce tego. Więc Basia próbuje nam nieco przybliżyć swoje życie, jakbym to nazwał, emocjonalne życie Basi. Basia donosi. Spotkała mnie przykrość ze strony jednego znajomego. Otóż proszę pana, on mnie zaprosił na jakiś koncert. Ewy Farny, czy Farnej, tak w oryginale. Nie zachowałam się, bo nie dość, że ryknęłam śmiechem, zanim się zorientowałam, że to niestosowne, to jeszcze się pogrążyłam, mówiąc, że gdyby chciał, to może mnie zaprosić na TRS. Tak w oryginale. To będę kwiczeć z radości. Na co on, że na TRS, to hehe, raczej nie. No, trzeba od czasu do czasu dać antenę słuchaczom. A taka późna pora akurat sprzyja, więc przypominam, że już tutaj zaczynamy czytać nawet bardzo, bardzo poczciwe listele, a nie tylko te ważkie. No cóż, słuchacze nie chcą gremialnie pisać do audycji, no to czytamy tylko tych, co piszą. strefa@polskieradio.pl. He, co my tutaj mamy na składzie? No, byli, powiedziałbym, bardzo melodyjni i subtelni Finowie, no to teraz coś mało subtelnego, na przykład taki jabolpunk, a znanym już w strefie zagłębiem jabolpunka jest Słowacja. Ten zespół zwie się Sitnian. скафандре космонавта. На орбите сбитый марджан, страскотанец без кислика, заяц чапки кузельника. Не поживам дестилаты, чи афганские опиаты. Ненавидим мотные статки, не убивам старые задки. Оу-оу, розум са трати, радши са напи, všetko je без смыслу. Оу-оу, пан главный платим, еще са вратим, všetko je без смыслу. Оу-оу, розум са трати, радши са напи, všetko je без смыслу. Оу-оу, пан главный платим, еще са вратим, všetko je без смыслу. Vidím oheň bez plameňa, za čo nikdy nebol štenia. Hluchý, čo sa živí sluchom, bruchom mluvec reční s muchom. Nepožívam destiláty, či afgánske opiáty. Vidiny mám z čistej hlavy, lekár vraví, že som zdravý. Oh, oh, rozum sa tratí, radšej sa napí, všetko je bez smyslu. Oh, oh, pán hlavný platím, ešte sa vrátim, všetko je bez smyslu. Oh, oh, rozum sa tratí, radšej sa napí, všetko je bez smyslu. Oh, oh, pán hlavný platím, ešte sa vrátim, všetko je bez smyslu. Radšej sa napí, všetko je bez smyslu. Oh, oh, pán hlavný platím, ešte sa vrátim, všetko je bez smyslu. Oh, oh, rozum sa tratí, radšej sa napí, všetko je bez smyslu. Oh, oh, pán hlavný platím, ešte sa vrátim, všetko je bez smyslu. Deň a dobré ráno, 30 rokov to už áno. Skôr kopy z jednej krvi, jeden šteká, druhý zúri. Spojili sa v anarchiu, spolu spejú k delíriu. Obdivujú farbu noci, sú to proste správni zvonci. Anarchia moja viera, ja má titul inžiniera. Ja som zase doktor právnik, meno nemám, konto slávnik je. Dobrý deň a dobré ráno, 30 rokov to už áno. Prešli spolu dlhé trate, po asfalte v prachu plate. Času majú prázdne vrecká, žerú párky z výšky steska. Reprajte im tichú biedu, tak na zdravie na tretiu metu. Anarchia moja viera, a má titul inžiniera. Ja som zase doktor právnik, meno nemám, konto slávnik je. deň a dobré ráno, 30 rokov to už áno. Prešli spolu dlhé trate, po asfalte v prachu blate. Často majú prázdne vrecká, čeru párky z výšky stezka. Reprajte im tichú pietu, tak na zdravie na tretiu metu. Anarchia moja viera, a má titul inžiniera. Ja som zase doktor právnik, meno nemám konto slávnych. Anarchia moja viera, a má titul inžiniera. Ja som zase doktor právnik, meno nemám konto slávnych. Anarchia moja viera, a má titul inžiniera. Ja som zase doktor právnik, meno nemám konto slávnych. Anarchia moja viera, a má titul inžiniera. Ja som zase doktor právnik, meno nemám konto slávnych. Nie lubię nadawać słowackich kapel w strefie, ponieważ wszystko jakieś takie robi się zrozumiałe. Takie do pojęcia się robi. A w końcu strefa rock'n'rolla wolna od Angola, ta audycja, w której no, nikt nic nie wie. I tak powinno być. A tu proszę bardzo, bratni język słowacki i czasami można było się domyślić, o czym śpiewa zespół Sitnian. Swoją drogą zapowiadałem to jako jabolpunk, chociaż na Słowacji to raczej pretekstem do jabolpunku jest piwo. Zdaje się zresztą, że nazwa tego zespołu, Sitnian, to też nazwa piwa na Słowacji. Veci ciosa nedeju. Ktoś zrozumiał? Rzeczy, które się nie dzieją. Tłumaczenie wolne i swobodne. Lingwisty z rzadka stosowanego doktora Wilczura, bardzo często niestosownego. No to odkładamy w takim razie legalną kulturę na kubkę i będziemy dalej próbować uszczęśliwiać naszych słuchaczy, ale tym razem podróż nieco dalsza i wreszcie strefa będzie taka, jak doktor Wilczur lubi, czyli no, nikt niczego nie rozumie. Bo bez taj strefa nie byłaby naj. Teraz już kompletnie nikt nic nie zrozumie, nawet jak napiszę w oryginale, to też nikt nic nie zrozumie, no i tak ma być. Lokalnie ciężko powiedzieć, jaką noszą nazwę, ale tutaj na płycie tak jakoś globalnie napisane retrospect. Retrospect. Chyba już zdradziłem trochę tak między wierszami, co to za kraj. Tajlandia. Jogging guy. Wreszcie jest podobnie, nikt nic nie wie. Nic nie da się zrozumieć nawet. Lingwista stosowany dr Wilczur też ma takie wrażenie, że nic nie rozumie. Ba, będzie miał wielkie kłopoty z niepopełnieniem przestępstwa w postaci niewypełnienia tak zwanego ZAIKS-u do tego zestawu muzycznego, ponieważ nawet jeśli ma się oryginalną płytę, tak, legalna kultura w audycji, to i tak się nie da tego zrobić, bo wiadomo, alfabet tajski, makaron rzucony o ścianę. Na płytach tajskich nie zgadza się nic, literki się nie zgadzają, nawet rok się nie zgadza. Rok jest zupełnie inny, więc nie wiadomo kiedy, kto, za ile. No niestety nie będzie ZAIKS-ów. Informuję prokuraturę już teraz, że niestety przestępstwo zostanie popełnione. No dobrze, to ostatni raz przypomnę, że można pisać do audycji, ale oczywiście nikogo nie zmuszam, bo tryb jest naprawdę trudny. W przewidywaniu, że nastąpi jakiś koniec audycji, Basia, nasza naczelna wariatka, napisała Chyba dobrze, że niedługo koniec, bo coraz większe głupoty wypisuje. Pan to biedny jest. Bardzo panu współczuję, zwłaszcza w czwartki. Wie pan, ja umiem się wczuć, wejść w czyjeś buty i cierpieć. No i tak cierpię z panem w czwartki, choć pan o tym nie wie i nie przynosi to panu ulgi. A zapomniałam dodać, że lubię cierpieć. Bez sensu. Nie wiem, chyba w takim razie zapytam, co nam w tej sytuacji zostało. Ładny finał, ładny finał. Dobrze, to w takim razie się wyciszamy i kończymy audycję subtelnie i ambitnie, tak, żeby nikogo nie nastrajać bojowo tą audycją. Być może da się wysłyszeć jakiś język, ale podejrzewam sporadycznie, więc tylko tak półgębkiem wspomnę, że żegnamy się po ukraińsku, no ale oczywiście mam też nadzieję, że za tydzień o tej samej porze spotykamy się w tym samym składzie, a może nawet lekko o jedną osobę rozszerzoną. ходила і все вислухала, що говорила вона, ой, не зеленого шина скувала, вічно світлає сосна, ні, не зеленого шина, чується в мені тяжко. Рясним верховіттям шептала вічно зелена сосна. Там я ходила і все не слухала, що говорила вона. Та невесела я дума, чулася в гомоні того. I już punktualnie.